sportową. Szczegóły oferty w salonach. Do zobaczenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 12 lutego, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Piotr Miller broni decyzji o ujawnieniu materiałów ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. Zdaniem Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich raport CBA jest manipulacją. Krakowscy radni zmienili status Teatru Bagatela w piątek ogłoszeniu konkursu na nowego dyrektora, po tym jak poprzedni usłyszał zarzuty. Rosyjscy naukowcy piszą o akcie terroru ze strony Kremla. To odpowiedź na wyrok sądu w sprawie grupy młodych ludzi oskarżonych o zamach stanu. Rzecznik rządu Piotr Miller broni decyzji o tajnieniu i publikacji raportu CBA ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. Jak przekonywał w TVP Info, leżało to w interesie opinii publicznej. Piotr Miller zachęcał do zapoznania się z treścią dokumentów i wyrobienia własnego zdania na temat działań służb w tej sprawie. Opinia publiczna ma prawo w trudnych sytuacjach, gdy są oskarżenia, że służby działały niezgodnie z prawem, żeby poznać informacje w tym zakresie. W tym zakresie te informacje, jak ktoś się przesłucha, są dosyć klarowne. Część tych rozmów słyszałem, tak samo jak akta, które są dostępne teraz publicznie dla wszystkich obywateli. O opublikowanie materiałów ze śledztwa do prokuratora generalnego zwrócił się pod koniec stycznia minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. To odpowiedź na materiał w telewizji TVN, w którym był agent CBA Tomasz Kaczmarek oskarżał Mariusza Kamińskiego o wywieranie na niego nacisków w śledztwie dotyczącym willi. Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy w danym dziś oświadczeniu nazwali raport CBA manipulacją, która przedstawia argumenty jednej strony. W oświadczeniu była para prezydencka pyta też, tu cytat, jeśli CBA ma tak mocne dowody, prowadziła wielce kosztowną akcję przeciwko nam, to dlaczego po 13 latach sprawa nie ma finału w niezawisłym sądzie? Dlaczego od wielu lat jesteśmy podsłuchiwani, a nie przesłuchani przez prokuratora? Czytamy w oświadczeniu. Nie zanosi się na koniec misji NATO w Iraku. Po spotkaniu ministrów obrony państw sojuszu w Brukseli Mariusz Błaszczak przekazał, że misja będzie kontynuowana, bo kraje sojuszu chcą solidarnie odpowiadać na zagrożenie terroryzmem. Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, jeżeli chodzi o Irak, byliśmy zgodni co do tego, że misja zostanie utrzymana. Czekamy na zdanie oczywiście rządu irackiego, ono będzie miało olbrzymie znaczenie, ale wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że solidarność wzajemna nasza w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest więź bardzo silna. W Brukseli rozmawiano też o Rosji. Wśród wszystkich państw sojuszu jest zrozumienie co do zagrożeń ze strony tego kraju, powiedział Mariusz Błaszczak. Krakowscy radni zmienili status Teatru Bagatela, rozdzielając funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Urząd Miasta ma w piątek ogłosić konkurs, który wyłoni osobę kierującą tą sceną. Nazwisko nowego dyrektora ma być znane do końca kwietnia. Umowa z dotychczasowym Henrykiem Jackiem S. została rozwiązana po tym, jak prokuratura postawiła mu zarzuty molestowania seksualnego i łamania praw pracowniczych. Henryk Jacek S. kierował Bagatelą przez ponad 20 lat. Jak informowano, nie przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji. Ma on też zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych. Grupa rosyjskich naukowców wystąpiła w obronie młodych ludzi skazanych w tzw. procesie sieci. Dwa dni temu sąd skazał 7 młodych ludzi na karę od 6 do 18 lat łagru za próbę przeprowadzenia zamachu stanu. Naukowcy, autorzy listu otwartego do władz Rosji, żądają unieważnienia wyroku i twierdzą, że służby specjalne, prokuratorzy i sędziowie sfingowali proces. W 2017 roku, na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w Rosji, służby bezpieczeństwa zatrzymały 11 anarchistów. Młodych ludzi w wieku od 23 do 31 lat oskarżono i skazano za to, że założyli organizację sieć, która miała doprowadzić do zamieszek w Rosji i obalenia władzy. Zdaniem komentatorów chodziło o stworzenie wrażenia, że Rosja ma wrogów i jedynie Władimir Putin jest w stanie sobie z nimi poradzić. Obrońcy praw człowieka oraz adwokaci skazanych twierdzą, że organizacja sieci nigdy nie istniała. W ocenie samych skazanych dowody w sprawie zostały sfałszowane, a zeznania wymuszono na nich torturami. Terror przeciwko własnym obywatelom nie wpływa na rozwój kraju i jest zgubny dla nauki, kultury i oświaty, napisali w liście otwartym do władz naukowcy, w tym członkowie Rosyjskiej Akademii Nauk oraz dziennikarze zajmujący się zagadnieniami naukowymi. Autorzy listu nazywają sprawę sieci aktem prawnego terroru uderzającego w podstawy państwa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A już teraz w Trójce czas na sport. Mateusz Łusiarz. Od nadmiaru siatkówki aż boli dziś głowa, ale dobrze, lubimy takie migreny. W Lidze Mistrzów zakończył się już mecz Jastrzębskiego Węgla z Zenitem Kazań. I tak, raz pokonać w Champions League potężnych Rosjan to sztuka, ale dwa razy, no to już prawdziwe mistrzostwo. Jastrzębski Węgiel tego właśnie dokonał. W styczniu było 3-2 na wyjeździe, dziś u siebie 3-1. Zwycięstwo dało ekipie z Jastrzębia awans do najlepszej ósemki, a co więcej odebrało ćwierćfinał Zenitowi. I to jeszcze w 29. urodziny Erwina Ngapeta. W tej chwili o awans gra Werwa Warszawa na wyjeździe z Tour VB. Najlepiej było we Francji wygrać za 3 punkty, ale to już niemożliwe, bo jest 2-0 dla Francuzów. I jeszcze wieści z Turcji. Niestety nie najlepsze. Siatkarze Aluronu Virtu CMC w zawierciu Sport Toto pokonali, ale dziś w Ankarze przegrali 1-3 i w złotym secie było 13-15. Zatem Turcy odrobili straty, a Aluron odpadł z rozgrywek Pucharu Challenge. Dużo bardzo dzieje się w siatkówce panów, ale przecież jeszcze panie grają ćwierćfinały Pucharu Polski. Awans do 1/2 zapewniły już sobie MKS Sampajda Jarosław, który 3-2 ograł Grota Budowlanych Łódź, a także Legionowia Legionowo po zwycięstwie bez straty seta z Nosirem Nowy Dwór Mazowiecki. Dalej zagra jeszcze Chemik Police, który nadzwyczaj gładko rozbił mistrzynię Polski z ŁKS-u 3-0 w setach do 18, 11 i 16. Czemu aż tak nie poszło ekipie z Łodzi, tłumaczy Aleksandra Wójcik. Nie tak to powinno wyglądać. Jest mi przykro i wstyd, że tak to wyglądało w naszym wykonaniu, bo nie potrafiłyśmy nawiązać walki. Ciężko coś powiedzieć. Mam nadzieję, że wrócimy tutaj niedługo i będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Pokazują cały czas przez cały ten sezon, zresztą nie jest przypadkiem, że przegrały tylko jeden mecz w lidze. Są bardzo mocnym zespołem, ale każdy mecz i też turniej Pucharu Polski rządzi się swoimi prawami, więc zobaczymy. Mistrzynie za burtą, wicemistrzynie też za burtą. Ciekawe, jak poradzi sobie aktualny wicelider w lidze, Developers Skyres. Trwa mecz ekipy z Rzeszowa z BKS-em Stal Bielsko-Biała. Na razie zgodnie z planem prowadzi Developers. Ale to, że mamy dziś tyle siatkówki, nie oznacza, że nie grają też w piłkę. We Włoszech i Hiszpanii mecze pucharowe. I o ile spotkanie w Copa del Rey przeciętnego polskiego kibica raczej nie zainteresuje, bo Athletic Bilbao gra z Granadą, to już starcie w Copa Italia każdy powinien obejrzeć. Inter gra na San Siro z Napoli, na boisku Piotr Zieliński, na ławce Arek Milik. 20 minuta i 0-0 w tej chwili. Na koniec zapaśnicze Mistrzostwa Europy. Kamila Kulwicka powalczy w repasażach kategorii do 76 kg. Polka przegrała w ćwierćfinale z Yasemin Adar, ale awans Turczynki do finału zagwarantował Polce uczestnictwo w repasażach. W walce zaplanowanej na czwartek rywalką Kulwickiej będzie Niemka Aline Rother-Focken. Mistrzostwa Europy zakończą się w niedzielę. Polacy bez medalu jeszcze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, porywisty wiatr. Powoli będzie słabnąć, ale w górach nadal może mocno wiać. Jutro od 1 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 6 w Szklarskiej Porębie festiwal Trójka Górą. W zimowej stolicy programu trzeciego spotkania z ciekawymi ludźmi, m.in. Katarzyną Figurą, Piotrem Frączewskim, Organkiem i Kubą Strzyczkowskim, który będzie bohaterem piątkowej Godziny Prawdy. Nie zabraknie także listy przebojów Trójki. Transmisję zaczynamy w czwartek o godzinie 13. Na skwerze radiowej Trójki zabrzmi muzyczna poczta UKF. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do Szklarskiej Poręby zapraszają Barbara Marcinik, Katarzyna Stoparczyk, Ryszard Jaźwiński, Michał Margański, Marek Niedźwiecki, Michał Olszański, Piotr Stelmach, Kuba Strzyczkowski, Hirek Brona i Tomasz Żąda. Szczegółowy program audycji i festiwalu na stronie Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Marian, ale ten nowy laptop to śmiga. Wiadomo, Barbara, kto wszystko tak uruchomił sprytnie, wgrał antywirusa, podłączył drukarkę i resztę? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze nam programy zainstalowali. No tak, wiadomo. Teraz w Media Expert uruchamiamy i konfigurujemy zabezpieczenia twojego nowego sprzętu. Wgrywamy antywirusa i podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Na skutek II wojny światowej Polska utraciła 52% swojego terytorium. Ziemie, które nazywamy dzisiaj Kresami Wschodnimi, ale kiedyś leżały one właściwie w centrum kraju. Wraz z tym za naszymi granicami pozostała niezliczona liczba zamków, pałaców, kościołów, cmentarzy, wielu obiektów zabytkowych, które można uznać za część dziedzictwa wielonarodowej Rzeczpospolitej. Po II wojnie światowej za panowania komunizmu te zabytki niszczały jako obiekty, które były kojarzone z dominacją burżuazyjnej, feudalnej, szlacheckiej Polski. A co się dzieje z nimi dziś, kiedy Ukraina, Litwa, Białoruś odzyskały niepodległość? Czy te zabytki są traktowane jako część wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej, czy też może jako obiekty obce, jako obiekty polskiej dominacji, polskiej kolonizacji? I co Polska powinna z tymi zabytkami zrobić? Jak powinna się ustosunkowywać do tego swojego dziedzictwa, które pozostało na wschodzie? O tym już za chwilę, a teraz proponuję, żebyśmy wysłuchali piosenki, która ilustruje nowe rytmy muzyczne, jakie dzisiaj można usłyszeć za wschodnią granicą. Поеду в ту деревню, девушку сосватаю. Дари, дари, да. Grzegorz Górny, Klub Trójki. Po tych wschodnich rytmach przejdźmy do naszej rozmowy, która będzie dotyczyć właśnie wschodu, a konkretnie polskiego dziedzictwa kulturowego na Białorusi i na Ukrainie, czyli tej ocalonej części nieistniejącego już świata wielonarodowej, wieloetnicznej, wieloreligijnej Rzeczypospolitej. Moimi gośćmi w studiu są pan Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Oraz pan Michał Laszczkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Dzień dobry. Panie Wojciechu, zwracam się do Wojciecha Konończuka. Pan przygotowuje w tej chwili raport dla Ośrodka Studiów Wschodnich zatytułowany Zagrożone dziedzictwo, polskie dobra kultury na Ukrainie i Białorusi. I proszę powiedzieć, jaki jest dziś stan tego kulturowego dziedzictwa, kultury materialnej w tych dwóch krajach po upadku komunizmu, po tym jak te kraje odzyskały niepodległość? Najogólniej mówiąc, ten stan jest zły albo bardzo zły, poza nielicznymi wyjątkami. Trzeba też widzieć to w szerszym kontekście, to znaczy w okresie komunizmu, wcześniej wojny światowej, zabytki te, które przypominały o niesowieckiej historii ziem ukraińskich czy białoruskich, były systematycznie niszczone. Wręcz w taki sposób, że w latach 50., 60., nawet do 70. dochodziło do wyburzeń czy wysadzania w powietrze wielkich kościołów barokowych czy starszych. Takie dwa najlepiej to obrazujące przykłady to gotycka fara Witoldowa w Grodnie czy wielki kościół jezuicki barokowy w Pińsku. Ale to są tylko dwa przykłady, było kilkadziesiąt wręcz. Więc z jednej strony mieliśmy zamykane, niszczone kościoły, czy w ogóle świątynie różnych wyznań, bo to dotyczyło nie tylko kościołów katolickich, ale również cerkwi prawosławnych, grekokatolickich, czy synagog, których tylko bardzo niewielka część była czynna. Z drugiej strony mieliśmy zabytki rezydencjonalne, czyli zamki, pałace, czy dwory, które po ucieczce ich właścicieli, czy po represjach, które spotkały w czasie wojny ich właścicieli, w najlepszym razie zamieniane były w szkoły, a w najgorszym razie były z czasem niszczone. Łatwiej było w przypadku tych wielkich czasami budowli, jak jakieś gotyckie zamki, które trudno było, prawda, zniszczyć, więc one się jakoś uchowywały. Z drugiej strony Związek Radziecki jako taki nie miał służby konserwatorskiej, więc jak gdyby zabytki, szczególnie raz jeszcze te, które były zabytkami, które przypominały o dziedzictwie Rzeczpospolitej na tym terenie, uchodziły za obce i były w odpowiedni sposób traktowane. Po roku 91 ta sytuacja się zmieniła, bo tu już nie mieliśmy do czynienia z takim systemowym niszczeniem, natomiast mamy do czynienia cały czas z brakiem systemowej ochrony. Czy państwo ukraińskie i państwo białoruskie nie doczekało się służb konserwatorskich z prawdziwego zdarzenia. Coś, co w Polsce było jedną z najważniejszych pierwszych decyzji odrodzonej II Rzeczpospolitej, czyli bardzo szybko powołano służbę konserwatorską. Na Ukrainie Białorusi właściwie nie stało się do dzisiaj. Niektóre ukraińskie miasta mają w ramach swoich wydziałów do spraw kultury komórki, które zajmują się, czy powinny się zajmować ochroną zabytków, ale one też nie do końca działają tak, jak powinny. Więc jak gdyby jeden z problemów newralgicznych w tych państwach jest po pierwsze brak ochrony w formie służby konserwatorskiej, a po drugie szczupłość środków finansowych. Te państwa przeznaczają bardzo niewielkie środki na to, aby to dziedzictwo, które się na tych terenach znajduje, zachować. A czy jesteśmy w stanie określić, jak duże jest to dziedzictwo? Czy przeprowadzono do tej pory inwentaryzację tych wszystkich dóbr kultury, które pozostały na wschodzie? Pan Michał Leszczkowski. Czy o tyle, ile w Polsce badania zabytków, czy inwentaryzacja obiektów zabytkowych są bardzo daleko posunięte, po prostu jest to wykonywane chociażby przez wojewódzkich konserwatorów zabytków, ale nie tylko, o tyle na wschodzie te działania mają charakter bardzo punktowy. To wynika z braku jakiegoś systemowego podejścia do kwestii badań zabytków na wschodzie i szereg różnych badaczy, którzy te działania prowadzą, po prostu mówiąc kolokwialnie, gdzie udają się wyszarpnąć pieniądze, tam badają. No, w związku z tym cmentarz Łyczakowski w tym roku, akurat nasza fundacja doprowadzi, kończymy inwentaryzację cmentarza Łyczakowskiego, jednego z najważniejszych polskich cmentarzy. Czy jeszcze nie było do tej pory inwentaryzacji cmentarza Łyczakowskiego? Inwentaryzacji do tej pory nie było, ona się w tym roku, mam nadzieję, skończy. Zinwentaryzowana jest Rosa, zinwentaryzowane są punktowo różne województwa, na przykład województwo wołyńskie, no ale powiedzmy sobie szczerze, że tam niewiele zostało, więc to było dosyć proste. Ziemia lwowska była inwentaryzowana punktowo przez różnych badaczy. Tarnopolszczyzna inwentaryzowana jest obecnie. Na Białorusi sytuacja jest jeszcze gorsza, bo poza takimi poglądowymi badaniami, czyli generalnie inwentaryzacją fotograficzną najważniejszych cmentarzy, inwentaryzacje właśnie są utrudnione z uwagi na chociażby wizy. Więc czyli rozumiem, że ani Ukraińcy, ani Białorusini nie zinwentaryzowali tych obiektów do tej pory? Nie, oczywiście to jest tak, że część w niektórych miastach, na przykład w Lwowie, takie badania są przez samych Ukraińców prowadzone, natomiast nigdy nie miały charakteru systemowego, tak samo zaczyna jak nasze badania. W związku z tym najważniejsze obiekty oczywiście tak, ale kościoły to jest około 85% kościołów na Ukrainie i Białorusi jest już przebadanych, powstają wielotomowe wydawnictwa. W przypadku cmentarzy my nawet nie wiemy, ile tych cmentarzy jest. Nie wiemy, więc w związku z tym nie wiemy, co się na tych cmentarzach zachowało. Oczywiście powiedzmy sobie szczerze, nie każdy cmentarz ma charakter zabytkowy, on ma również wartość pewną emocjonalną, pewną historyczną, związaną po prostu z ludźmi, którzy byli pochowani, ale całościowych badań nigdy nie było i tak naprawdę wiele tych dóbr, które zostały już bezpowrotnie utracone, nigdy po prostu nie przejdą do naszej świadomości. Po prostu nie wiemy, co tam było, a czego już nie ma. Ja może bym tylko uzupełnił, że od początku lat 90. polscy historycy sztuki z Krakowa i z Warszawy podjęli inwentaryzację zabytków sakralnych sztuki, rzymskokatolickich zabytków sakralnych. To były bardzo systemowe, wieloletnie badania. Ukazało się z tego kilkadziesiąt wręcz tomów, więc jak gdyby jeśli chodzi o to, co na tych ziemiach powstało i było jednocześnie kościołem katolickim, tutaj mniej więcej wiemy, że nasz stan się od tego czasu bardzo, bardzo zwiększył. Natomiast jeśli chodzi o szczególnie zabytki sztuki rezydencjonalnej czy miejskiej, no tutaj mamy bardzo wiele do nadrobienia. I tak naprawdę od czasu wydania w latach 80. kilkunastu tomów dzieła Romana Aftanazego, które no nie było taką inwentaryzacją sensu stricte. Właściwie niewiele w tej sprawie zrobiono. Jeżeli dodamy, że dopiero od kilku lat prowadzone są badania na przykład dworców kolejowych czy infrastruktury przemysłowej, jeżeli wiem, że bardzo punktowo prowadzone są właśnie badania rezydencjonalne, no to tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, polska historia sztuki jest niepełna. To dopiero po 91 roku można było przywrócić pewne obiekty, które pozostały na wschodzie do tego głównego kanonu historii sztuki. Przed 89 rokiem to było niemożliwe. Natomiast na pytanie, co zostało, no to dzisiaj nie wiemy. Wykonano olbrzymią pracę. Ministerstwo Kultury od wielu, wielu lat takie działania prowadziło, ale z uwagi na ograniczone środki, brak systemowego ujęcia całości zagadnienia, ma to charakter tylko punktowy. Są na Ukrainie również przecież zbiory muzealne, które siłą rzeczy są związane z historią Polski. One są w znacznej mierze przebadane w tych najważniejszych muzeach, ale są muzea regionalne, do których absolutnie nigdy nie dotarliśmy, mówimy Polacy, a w których znajdują się absolutnie cuda, no bo po prostu różnego rodzaju kolekcje były rozparcelowywane po lokalnych muzeach. No, na przykład w Łódzku, to akurat była inwentaryzacja, są portrety Radziwiłłów pochodzące z kolekcji Nieświeckiej. Trafiły tam po prostu właśnie poprzez Ołykę, trafiły do tego muzeum. No, takie rzeczy wychodzą, których byśmy się nie spodziewali, a które tak naprawdę dopiero na prowincji mają szansę, żeby być zachowane. Zresztą badać należy nie tylko muzea, instytucje kultury ukraińskie czy białoruskie, ale również rosyjskie. W okresie sowieckim te najcenniejsze zbiory, czy przedmioty sztuki z wyposażenia kościołów często, były wywożone do Moskwy, do Leningradu, czasami do lokalnych muzeów rosyjskich. No tylko tamto niestety jest bardziej utrudniony dostęp. Tamto jest utrudnione. No, dwa przykłady to Żółkiew. Część obrazów z Żółki trafiła prawdopodobnie do Leningradu. I takim bardzo ciekawym też przykładem jest pałac w Skokach, który do Niemcewiczów należał pod Brześciem, gdzie całe wyposażenie tego pałacu zostało wywiezione do rosyjskiej Kaługi. Ale czasem znajdują się bardzo ciekawe odkrycia, jak na przykład kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce podczas prowadzonych przez nas prac konserwatorskich. Oczyszczaliśmy krypty. Po prostu usuwaliśmy zbezczeszczone zwłoki po prostu z wierzchu, a tak, żeby je po prostu godnie pochować. I w trakcie prac archeologicznych odkryte zostało kilkanaście obiektów wyposażenia kościoła, w tym XVII-wieczne repusowane portrety trumienne. W ogóle unikatowa sprawa w skali naszej części Europy. To zostało odkryte zupełnie przypadkowo. I takich odkryć, jestem przekonany, w tych pozostałościach polskiego dziedzictwa na wschodzie jeszcze czeka nas sporo. Oczywiście z roku na rok siłą rzeczy coraz mniej. A jaki jest stosunek władz białoruskich i ukraińskich do tych polskich dóbr kultury? Ponieważ tam przez dziesięciolecia w historiografii, i to nie tylko komunistycznej, obowiązywała taka wersja, że Polacy reprezentują ten element kolonizatorski, który wyzyskiwał tą miejscową ludność rusińską. W związku z tym pojawia się pytanie, czy te obiekty są traktowane jako element wspólnego dziedzictwa Rzeczpospolitej, do którego się przyznają i Ukraińcy, i Białorusini, czy też traktowane są jako element tej dominacji polskiej, o który nie należy się zbytnio troszczyć? to rozdzielił. Pan Wojciech Konończuk. Jest inna sytuacja na Białorusi, paradoksalnie lepsza, a inna sytuacja na Ukrainie i tutaj niestety gorsza. Białorusini mają podejście ambiwalentne do dziedzictwa, które my uznajemy za wspólne, dziedzictwo dawnej Rzeczpospolitej, dlatego że oni wprawdzie się go nie wyrzekają. Oni jakiś czas temu zaczęli odkrywać Wielkie Księstwo Litewskie, uznając za część swojej historii. Więc jak gdyby Wielkie Księstwo stało na trwałe wpisane do dzieł białoruskich, moim zdaniem ten proces jest już nieodwracalny, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnie napięcia białorusko-rosyjskie. Białorusini bardzo często chcą pokazać, że nie jesteśmy Rosją, jesteśmy odrębni. Zobaczcie, mamy pałac Radziwiłłów w Nieświeżu czy w Mirze. Wy takich w Rosji nie macie. To pokazuje o tym, że mamy samodzielną historię. Tyle, że Białorusini często zapominają o tym, że to była część Rzeczpospolitej. Gdyby mówią o Wielkim Księstwie Litewskim, mówią o białoruskim rodzie Radziwiłłów czy Sapiechów, o tym, że to była część, jest część historii Rzeczpospolitej, część historii Polski, zwykle zapominają. Więc jakby wpisali bezpośrednio to dziedzictwo, historię tego dziedzictwa we własne dzieje, niekoniecznie mówiąc, czy właściwie nie mówiąc o wspólnym dziedzictwie. Na Ukrainie sytuacja jest inna, dlatego że tam jakby głównym punktem odniesienia dla dziejów ukraińskich nie jest Rzeczpospolita, bo tylko część ziem obecnej Ukrainy wchodziła w skład dawnej Rzeczpospolitej, tylko Kozaczyzna. I tutaj rzeczywiście mamy do czynienia często ze słowem kolonialny, jako próba nazwania tego, co Rzeczpospolita, panowania Rzeczpospolitej na ziemiach ukraińskich. Często się mówi o tym, że to jest polskie dziedzictwo, popolskie dziedzictwo, niekoniecznie nasze dziedzictwo. I takim dobrym przykładem jest wydane relatywnie niedawno dwutomowa książka na temat, tytuł brzmi dosłownie, Polskie zamki i pałace na ziemiach zachodniej Ukrainy. Więc jak gdyby to pokazuje, że Ukraińcy niekoniecznie istotną część tego dziedzictwa chcieliby postrzegać jako część ich dziedzictwa i to jest źle. Dlatego, że ja uważam, że z punktu widzenia naszych interesów byłoby, aby i na Białorusi, i na Ukrainie zaszedł proces analogiczny, jak zaszedł na tak zwanych polskich ziemiach odzyskanych. Kiedy to niemieckie dziedzictwo zostało przez nas wpisane w część naszego dziedzictwa. Dzisiaj mówimy jakby o wspólnym polsko-niemieckim dziedzictwie i o nie dbamy. Niestety Polska, nawet gdybyśmy wydawali 10 razy więcej środków na zabytki, które uznajemy również za nasze na Ukrainie i Białorusi, nie jest w stanie ich uratować bez zaangażowania drugiej strony. Więc jak gdyby naszym interesem jest to, aby ta druga strona uznała, że to jest również ich dziedzictwo i o to dziedzictwo zaczęła się troszczyć. Ja tu jestem troszeczkę większym optymistą, być może nie mam twardych danych, natomiast mam to doświadczenie, które nasza fundacja zdobyła pracując na Ukrainie, pokazuje, że tak naprawdę duże prace konserwatorskie generują bardzo duże zainteresowanie społeczności lokalnej, czy to we Lwowie, czy na prowincji. Takim przykładem dla mnie najbardziej przejmującym jest właśnie kolegiata Świętej Trójcy w Ołycy, czyli olbrzymi XVII-wieczny kościół, który po II wojnie światowej właściwie był przez kilkadziesiąt lat otwarty, więc każdy mógł wejść i coś zniszczyć, a było co niszczyć, bo wyposażenie, te kilkanaście ołtarzy i kilkadziesiąt epitafiów wykonane było z alabastru. Bardzo plastycznego materiału, który można było łatwo odłupać. To zostało oczywiście w dużej mierze zniszczone, na szczęście nie w całości. I podjęty przez nas w 2013 roku, zresztą za środków Ministerstwa Kultury i Senatu, i MSZ-u, i szeregu innych instytucji, program rewaloryzacji całej kolegiaty, renowacji całej kolegiaty, spotkał się od początku z dużym zainteresowaniem strony ukraińskiej. W tym roku zakończyliśmy dwuletni bardzo duży projekt renowacji fasady dzięki środkom Instytutu Polonika. To 2 miliony złotych, które Instytut na to przekazał. Olbrzymia skala, właściwie nie spotykana w ciągu ostatnich 20 paru lat w pracach konserwatorskich polskich na wschodzie, żeby tak duże pieniądze na jeden punktowy projekt przeznaczyć jednorazowo. I to się spotkało z olbrzymim odzewem ze strony ukraińskiej. Samorząd województwa wołyńskiego przygotował specjalny wieloletni program rewitalizacji całego miasteczka wraz z rekonstrukcją układu urbanistycznego, wraz z renowacją zamku. Oczywiście oni nie mają na to pieniędzy, ale tak naprawdę jest to odpowiedź na duże polskie prace na Wołyniu, czyli właśnie tam, gdzie tych zabytków zostało bardzo, bardzo niewiele. Wytworzyła się wokół tej kolegiady cała społeczność historyków sztuki, różnego rodzaju działaczy społecznych, krajoznawców, którzy organizują konferencje, wycieczki. Ołyka stała się takim właściwie potencjalnie najważniejszym zabytkowym centrum Wołynia. No, pomysł na to, żeby odbudować układ urbanistyczny miasteczka, no to jest pomysł w skali całej Ukrainy bez precedensu. I tak naprawdę tworzenie dużych prac konserwatorskich wokół ważnych obiektów jest takim krokiem w kierunku, który mówił pan Wojciech Ograńczyk, czyli zmiany sposobu myślenia. Dzisiaj już nikt w Ełce nie mówi o polskim kościele, tylko mówi o naszym kościele, o naszym zamku, bo oni, mieszkańcy tych Ołyki, okolicy, czy w ogóle w Łonie, zaczęli to dziedzictwo odkrywać na nowo. Jeżeli dodamy do tego sytuację, w której zgłaszają się do nas, do fundacji, różni ludzie wysyłają zdjęcia różnych obiektów, niewielkich na szczęście, z ich okolicy, to są czasem pomniki, na przykład XVIII-wieczny pomnik upamiętniający przeniesienie jakiegoś cudownego obrazu z kościoła do cerkwi z polskimi inskrypcjami, z informacją, że to się działo za panowania Stanisława Augusta. To jest informacja, to jest obiekt na Rubieńszczyźnie. Ludzie ocalili ten obiekt, chcą, żeby był poddawany konserwacji i w tej sprawie nas zgłaszają. Właśnie Ukraińcy. To jest bardzo dobry, że tak powiem, symptom tego, co mogłoby się wydarzyć, co może się wydarzyć, tylko my musimy na takie propozycje odpowiadać. Ten proces zachodzi, ja może nie chciałem zbyt pesymistycznie zabrzmieć. On się odbywa, ale bardzo wolno. Pewnie byśmy chcieli, aby tego typu inicjatywy społeczne i tego typu uznawanie tego dziedzictwa, które tam zostało również za ukraińskie, zachodził szybciej. Chyba najgorzej to wygląda, najlepiej to wygląda, to świetne przykłady na prowincji ukraińskiej, a najgorzej paradoksalnie we Lwowie. Lwów i spora część jego mieszkańców cały czas mają duży problem z tym polskim dziedzictwem. Unikają w ogóle często słowa polskie, nazywając je habsburskim, austriackim, ale niekoniecznie polskim. Więc ja uważam, że potrzeba jeszcze wiele lat, aby to rzeczywiście zaczęło przypominać to, co się stało we Wrocławiu, w Szczecinie czy na Dolnym Śląsku. Ale to wymaga oprócz twardych prac konserwatorskich, które są bardzo niedoinwestowane, tak naprawdę działań miękkich wokół tych projektów konserwatorskich. Bo tak prawdę powiedziawszy, oczywiście Austriacy we Lwowie mieli tą słabość, że mówili po polsku i stawiali, że tak powiem, inskrypcje na kamienicach właśnie, czy w kościołach właśnie po polsku. Tacy byli ci Austriacy. Natomiast możemy zakłamać wszystko. Tak, na kłamstwie nie da się zbudować niczego trwałego. Natomiast dopóki my będziemy żyli, będziemy bardzo drażnieni faktem, że nie ma czegoś takiego jak okres II Rzeczypospolitej, tylko okres polskiej okupacji. Takie sytuacje też się zdarzają. Na szczęście nie wszyscy w ten sposób myślą. Nas to bulwersuje i dlatego takie bulwersujące nas przykłady zapamiętujemy, ale one nie są tak bardzo powszechne. Są dosyć rozpowszechnione, ale nie są aż tak bardzo powszechne. To prawda, Lwów był zawsze, że Lwów jest takim miejscem bardzo trudnym, natomiast to właśnie we Lwowie zachowało się najwięcej zabytków wytworzonych przez Polaków i dla Polaków, którzy teraz oczywiście znajdują się na terytorium Ukrainy. No Lwów jest największym skupiskiem polskiej architektury mieszkaniowej. No więc to jest takiego drugiego miasta po prostu nie ma. Powinniśmy być tym zainteresowani. My jesteśmy obecni we Lwowie przede wszystkim, nie tylko, mówimy jako Polska, nie jako fundacja. Jesteśmy obecni przede wszystkim we Lwowie. Tam tego zachowało się najwięcej, ale tak naprawdę wynika to również z faktu, że te obiekty mają dla nas emocjonalnie bardzo duże znaczenie. Ale sam Lwów jest przykładem tego, jak bardzo zabytki mogą generować ruch turystyczny. Bo Lwów, przypomnijmy, nie ma już żadnego wielkiego przemysłu. Utrzymuje się wyłącznie z turystyki. Robi to naprawdę bardzo, bardzo skutecznie. Więc moim zdaniem powinniśmy przestać myśleć o ochronie dziedzictwa na wschodzie Litwy tylko jako o takim moralnym obowiązku. To jest ważne, ale jak widać nie jesteśmy dobrzy w wypełnianiu moralnych obowiązków. Powinniśmy zacząć myśleć o ochronie dziedzictwa jako elemencie wsparcia dla gospodarek państw Partnerstwa Wschodniego. Tak to po prostu powinniśmy nazwać, ponieważ no, turystyka generuje gospodarkę, a jakąś tam część gospodarki, a zabytki generują turystykę. I jeżeli będziemy patrzyli na to w ten sposób, to w tym momencie inwestowanie środków w konserwację będzie inwestowaniem środków tak naprawdę w gospodarkę. A czy nie jest tak, że to inwestowanie w konserwację jest też pewnym rodzajem soft power państwa, że w ten sposób zmieniamy politykę wizerunkową naszą na wschodzie i budujemy pewien społeczny kapitał zaufania i sympatii dla naszego kraju wśród mieszkańców tamtych państw. Znaczy, przepraszam, że znowu wejdę panu Wojciechowi w słowo, ale jak przyjechaliśmy do Łyki po raz pierwszy, oczywiście przebito nam oponę w samochodzie, oczywiście siedząc w jedynej podówczas knajpie usłyszeliśmy rozmowy przy stoliku obok, że Polacy przyjechali odebrać co tutaj wytworzyli. Był pomysł na to, że zabierzemy ten kościół gdzieś tam do, nie wiem, gdzieś pod Warszawę albo pod Kraków. Natomiast po kilku latach tych naszych prac sytuacja się diametralnie zmieniła i sami mieszkańcy zaczęli, czy mieszkańcy, czy różni urzędnicy, zaczęli przynosić fragmenty wyposażenia kościoła. Jakieś główki rzeźb, jakieś herby, jakieś elementy albastery, po prostu zaczęli to zwracać do kościoła, mówiąc, że to jest ich kościół i oni chcą po prostu, żeby to tam wróciło. To nie miało skali masowej, tego było kilkanaście przypadków, no ale załóżmy, że może tylko kilkanaście osób to zabrało. Taka zmiana mentalności jest bardzo ważna i w tych wszystkich obiektach, gdzie polscy konserwatorzy pracują, właśnie ta ta soft power działa, tylko że to jest bardzo, bardzo, bardzo miękka, są bardzo miękkie działania, ponieważ są zakrojone na bardzo małą skalę. I jeżeli spojrzymy na przykład na kościoły typu kolegiata świętego Wawrzyńca w Żółkwi, czy kościół świętego Mikołaja w Kamieńcu Podolskim, gdzie prace trwają już po 20 parę lat, no to o jakim oddziaływaniu mówimy? Raczej jest to przykład polskiej nieudolności, że Polacy nie potrafią pewnych działań przeprowadzić. A jeżeli to, o czym mówiliśmy na początku, zderzymy to z czym, o czym mówiliśmy na początku, czyli że nie ma profesjonalnych służb konserwatorskich na terenie Ukrainy, łatwiej często jest skuć pewnego rodzaju sztukaterię, wytynkować ściany i zrobić nowe, najlepiej styropianowe, bo szybciej, albo z gipsu przemysłowego. Wtedy efekt jest znacznie szybszy i wtedy nikt nie czeka 20 lat na to, żeby otworzyć z powrotem kościół czy kaplicę. Tak więc, jeżeli chcemy być traktowani poważnie, a prace konserwatorskie dają taką możliwość, no to musimy działać bardziej sprawnie, bardziej szybko. Na starcie każdych polskich działań konserwatorskich na wschodzie zwykle polscy konserwatorzy spotykają się z pewną nieufnością. Przykład pana Aszowskiego pokazuje, że jak gdyby oni się z czym przekonują do tego, że Polacy, którzy tam pracują, nie mają złych zamiarów. A biorąc pod uwagę bardzo szczupłe środki finansowe, jakie państwo ukraińskie czy ukraińskie miasta mogą na zabytki przeznaczyć, to się okaże, że Polska, mimo dosyć szczupłych polskich środków, w skali ostatnich 11 lat to było około 90 milionów złotych, włączając to cmentarze w obu tych krajach, czyli Białorusi i Ukrainie. Więc w skali tych 11 lat, umówmy się, że 90 milionów złotych to nie jest wielka suma. Natomiast Polska jest cały czas największym dawcą tego typu pomocy finansowej, konserwatorskiej dla tych dwóch krajów. Znaczy nikt więcej nie daje z zagranicy. No więc też nikt nie jest aż tak zainteresowany w tym, żeby to zabytki. Oczywiście, my mamy w tym bardzo jasne interesy, to trzeba też bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć. Znaczy niewiele jest państw w Europie, pewnie obok Polski to jeszcze Węgry czy Niemcy, których istotna część dziedzictwa kulturowego znajdowałaby się poza ich granicami. Polska jest w tej grupie, nie wiem, czy to jest 1/4 tego dziedzictwa naszego, czy więcej. Nikt tego nigdy nie policzył. Natomiast mamy realny interes w tym, aby to dziedzictwo zachować. Biorąc pod uwagę raz jeszcze niewystarczające środki finansowe w obu tych państwach, często brak konserwatorów, brak fachowej konserwacji tych zabytków, czy odnowy tych zabytków, no to jeśli my tego nie zrobimy, no to zwykle nikt tego nie zrobi. Społeczności lokalne, w tym władze lokalne, bardzo często widzą z tym własny interes, aby polskich konserwatorów i polskie środki finansowe tam wpuszczać, bo wiedzą, że to po pierwsze może pobudzić turystykę. Po drugie, jak Polacy tego nie odnowią, to nikt tego nie odnowi i tylko kwestią czasu będzie, kiedy stan danego obiektu zabytkowego się pogorszy. Pan redaktor mówił o kwestii pewnego soft power. Jak najbardziej tak. Takim dobrym przykładem jest realizowany przez kilka lat projekt niemiecki we Lwowie za kilka milionów euro. Niemcy zresztą bardzo skutecznie nie tylko w Europie Wschodniej, ale też w Azji czy w Afryce, w ramach swojej pomocy rozwojowej włączają również projekty związane z zachowaniem zabytków dziedzictwa kulturowego. I robią to bardzo skutecznie, prawda? Od Kambodży przez Nigerię aż po Ukrainę. Przy każdym tego typu obiekcie jest potem tabliczka, prawda, bardzo ładna, widoczna, odnowiona ze środków Republiki Federalnej Niemiec. Więc jest to również część działań państwa, które wpływa na poprawę wizerunków tego państwa. A czy Polska nie jest zbyt biedna, żeby porywać się na tak duże zamierzenie? Bo rzeczywiście budżet Republiki Federalnej Niemiec jest nieporównywalnie większy od polskiego. I w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie, jak rozumiem, uratować wszystkiego na wschodzie, to jakie wobec tego powinniśmy ustalić tutaj priorytety? Czym się powinno państwo polskie w pierwszej kolejności zająć? Czy budżet Republiki Federalnej Niemiec jest raptem 4-krotnie wyższy od budżetu Polski, więc gdybyśmy przeznaczyli 1/4 tego, co przeznaczają Niemcy na ochronę swojego dziedzictwa za granicą, nie byłoby już tak bardzo źle. Natomiast hasło, że jesteśmy za biedni, jest hasłem, które towarzyszy nam właściwie od samego początku, od 89 roku przy podejmowaniu jakichkolwiek inicjatyw, zarówno zagranicznych, jak i krajowych. No ale chyba już nie jesteśmy tak biednym państwem, żeby nie zacząć myśleć o pewnych działaniach strategicznych. My przeznaczamy kwotę znacznie większą niż w ciągu ostatnich 11 lat na ochronę dziedzictwa, na przykład na pomoc dla Gruzji. Wydaliśmy więcej pieniędzy na pomoc Gruzji niż na ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego na wschodzie. to pokazuje, że tak powiem, jak wartościujemy wydatkowanie środków. Żeby było jasne, uważam, że pomoc Gruzji jest ze wszech miar słuszna. Tam zresztą też są polskie zabytki, które wspieramy jako Polska. Natomiast owszem, nie jesteśmy w stanie uratować wszystkiego. Mamy również dużo zabytków w Polsce, które wymagają działań. Te tak zwane dawne ziemie odzyskane, czyli ziemie zachodnie dzisiejszej Polski, też wymagają dużych nakładów finansowych. Tylko że to jest kwestia raz obowiązku, ale dwa inwestycji. My, jeżeli patrzymy wyłącznie jako moralnym obowiązku na ochronę dziedzictwa kulturowego na wschodzie, no to będziemy moralnie restaurować 5 kościołów, w których będziemy siedzieć po 30 lat. Nikt nie będzie tego pamiętał, kto to zaczynał, po co to zaczynał. Będziemy w tym momencie mieli oczywiście różne z tym związane kłopoty. Na wschodzie pracuje bardzo ograniczona liczba konserwatorów. A dlaczego? Dlatego, że nie ma systemowego wsparcia. Są ciągle te same osoby. Staramy się ściągać nowe osoby, żeby tym zainteresować. Ale któż będzie chciał jechać na wschód, pracować w sytuacji, kiedy nie ma pewności. Mamy teraz luty, my jeszcze nie wiemy, jakie będziemy realizować projekty, bo jeszcze nie są rozstrzygnięte programy dotacyjne. No kto odpowiedzialny będzie chciał ryzykować swoje życie zawodowe w ten sposób? Jesteśmy obecnie w 5-6 dużych kościołach. My Polacy jesteśmy w 5-6 dużych kościołach obecnie od wielu lat. To jest katedra we Lwowie, to jest katedra w Grodnie, to jest to katedra ormiańska we Lwowie, kościół jezuitów, Ołyka oczywiście i ileś obiektów drobniejszych. Te obiekty, które mają swoich opiekunów, mogą liczyć na wsparcie, ale na przykład, kiedy zwraca się do nas strona ukraińska, zarówno do Fundacji, czy do Ministerstwa Kultury, że chciałaby poddać renowacji zamek w Ołyce, który będzie kosztował 100-200 milionów złotych, nie wiadomo, bo nikt go jeszcze nie przebadał, tak? Ale jest taki olbrzymi, wielki projekt, który mógł mieć charakter dużego projektu pomnikowego, politycznego. Nie mamy o czym rozmawiać w sytuacji, kiedy państwo polskie przeznacza do 20 milionów złotych na ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą rocznie. W ciągu ostatnich kilku lat ta kwota się właściwie podwoiła. No, pan profesor Piotr Gliński powołał Instytut Polonika, co podwoiło de facto wydatki na ochronę dziedzictwa kulturowego za granicą, ale 20 milionów złotych rocznie. Ołtarz Wita Stwosza, to czytałem w raporcie, w takim briefie raportu pana Wojciecha. 14 milionów złotych kosztuje renowacja ołtarza Wita Stwosza w katedrze, w kościele mariackim. Oczywiście to jest unikatowy obiekt wymagający wielkich badań, ale 14 milionów złotych. Ponad połowę tego, co Polska rocznie wydaje na całe dziedzictwo za granicą. Jeżeli jeden nagrobek na Łuczakowie kosztuje kilkadziesiąt tysięcy, bo takie są stawki konserwatorskie, no to co my chcemy uratować? Tak naprawdę na Łuczakowie przed wojną było ponad 25 tysięcy nagrobków polskich, teraz jest ich około 8-9 tysięcy. Tego naprawdę nie zostało już dużo. Powiedzmy jeszcze, że dajmy jeszcze jeden przykład. W ciągu ostatniej dekady na renowację Wilanowa, który był w całkiem niezłym stanie, wydano ponad 120 milionów złotych. To jest więcej niż wydano w ciągu ostatnich kilkunastu lat na wszystkie polskie działania konserwatorskie na Białorusi i Ukrainie. Czy Polski na to nie stać? Ja bym odpowiedział przewrotnie, że jak nas nie będzie na to stać, to i tak dosyć szczupłe polskie zabytki za naszą wschodnią granicą będą jeszcze szczuplejsze. Jeśli my tego nie zrobimy, nie znajdziemy na to pieniędzy, to niedługo po prostu może nie być czego ratować. Z jednej strony, oceniając polskie działania konserwatorskie na wschodzie w ciągu ostatnich 20 kilku lat, ja nie jestem z jednej strony bardzo sceptyczny, bo od samego początku polskie państwo rzeczywiście podjęło działania wtedy ratunkowe, skierowane do tych najcenniejszych obiektów, jak prawda wspomniana kolegiata w Żółki, kilka innych. Szczupłość środków jednak sprawiła, że my musieliśmy się skoncentrować na tych najcenniejszych dobrach kultury, zabytkach. Z drugiej strony powołano też wspomniany ponad już 2 lata temu Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, co jest działanie w dobrą stronę, bo Polska, którą tak dużą część swoich dóbr kultury ma poza granicami, głównie na wschodzie właśnie, potrzebuje tego typu profesjonalnego instytutu, który z jednej strony będzie inicjował pewne działania konserwatorskie, dawał granty, prowadził działania badawcze, czy wspierał te działania badawcze. Z drugiej strony mam wrażenie, że państwu polskiemu cały czas brakuje szerszej wizji strategicznej, która między innymi sprawdzałaby się do tego, że tych środków finansowych musi być po prostu więcej, bo jeśli ich nie będzie więcej, no to te właśnie kolejne działania będziemy prowadzić przez 2 dekady zamiast znacznie szybciej. Inna sprawa, że dobre prace konserwatorskie muszą potrwać. No ale nie 25 lat. Przypomnę państwu, że słuchacie Klubu Trójki, audycja o ochronie polskich dóbr kultury na wschodzie, za naszą wschodnią granicą, głównie na Białorusi i Ukrainie. Moimi gośćmi są pan Michał Laszczkowski, który sam jest zaangażowany w tego typu prace i często jeździ na wschód, oraz pan Wojciech Konończuk, który napisał raport dla Ośrodka Studiów Wschodnich na temat polskich dóbr dóbr kultury na Ukrainie i Białorusi. Panie Wojciechu, pan jeden z rozdziałów tego raportu zatytułował Trudy Heraklesa. To jest rozdział o działaniach Polski wobec dóbr kultury na wschodzie po 1989 roku. Jak to rozumieć, trudy Heraklesa? Chodziło mi o pokazanie pewnych podwójnej trudności, czy wręcz potrójnej trudności. Z jednej strony to dziedzictwo było często w katastrofalnym stanie. Do dzisiaj większość zabytków związanych z historią dawnej Rzeczpospolitej jest często w stanie opłakanym. Te państwa, które powstały po rozpadzie Związku Radzieckiego, nie miały właściwie żadnych środków finansowych na to, aby te zabytki ratować. Ale z drugiej, czy z trzeciej wręcz strony, państwo polskie w latach 90. również było biedne i niekoniecznie było w stanie, żeby te zabytki tak ważne dla polskiej kultury ratować. Więc jak gdyby to miałem na myśli, dając taki tytuł rozdziału. Tym niemniej minęły prawie 3 dekady. Polska jest już w innym miejscu. Polski budżet jest już w innym miejscu dzisiaj. My możemy się też pochwalić wieloma udanymi działaniami konserwatorskimi na wschodzie. Jeszcze wiele rzeczy nam się udało. Natomiast w skali potrzeb to jest rzeczywiście może nie kropla w morzu potrzeb, ale no kilka kropel w jeziorku. Więc obawiam się, że jeśli nie rozszerzymy naszych działań, nie zwiększymy, nie pójdziemy nawet nie krok do przodu, tylko kilka kroków do przodu, no to sytuacja naszego dziedzictwa na wschodzie będzie się tylko pogarszać. Potrzebne są pewne rozwiązania systemowe i przede wszystkim więcej funduszy. Tu była mowa o Węgrzech i o Niemczech, czyli dwóch krajach, które mają porównywalną z nami liczbę obiektów zabytkowych za swoimi granicami. Czy możemy skorzystać jakoś z ich doświadczeń? Znaczy ja bardzo zachęcam decydentów, żeby skorzystali, bo Niemcy i Węgrzy są bardzo skuteczni w tych działaniach. Węgry przeznaczają kwotę około 200 milionów euro rocznie na tak zwane wsparcie dla swojej diaspory. Tam jest również bardzo silny komponent związany z ochroną zabytków. I na przykład na Ukrainie w roku, zdaje się, 2018 pracę prowadzono przy 16 kościołach, których używa społeczność węgierska na terenie Ukrainy. Niemcy natomiast są obecni w Polsce od 1970 roku. Już ponad prawie pół wieku i w trakcie tych kilkudziesięciu lat, oczywiście się rozpoczęło od pewnych umów międzynarodowych, szereg obiektów zabytkowych zostało dorestaurowanych. Nie tylko wielkich kościołów, ale czasem bardzo drobnych punktowych obiektów, nie wiem, typu kapliczki. Ta działalność niemiecka jest bardzo różnorodna, natomiast jeżeli spojrzymy na szereg różnych fundacji, które zostały przez rząd niemiecki powołane właśnie dla ochrony tego dziedzictwa, Pałac w Sztynorcie na przykład jest właśnie restaurowany, olbrzymie przedsięwzięcie, którego właściwie no, wydawałoby się żaden budżet nie udźwignie, od wielu lat jest restaurowany właśnie poprzez taką fundację. No to pomyślmy o tym, czy my nie powinniśmy stworzyć takiego, nie wiem, narodowego programu ochrony dziedzictwa kulturowego na wschodzie, we współpracy właśnie z rządami państw, które na terenie którego się to znajduje, bo do tej pory takich międzyrządowych umów po prostu nie było. Były oczywiście komisje polsko-ukraińska czy polsko-białoruska, na których były pewnego rodzaju sygnalizowane pewnego rodzaju prace. Te komisje, no, dzięki tym komisjom możemy w ogóle te prace prowadzić. Natomiast taki duży narodowy program, który by mógł określić zarówno kierunki, jak i skalę działań, który byłby doposażony finansowo, bo robimy Narodowy Program Ochrony Promocji Czytelnictwa. Bardzo ważny program. On ma budżet ponad 100 milionów złotych. Być może warto pomyśleć o podobnym programie dla ochrony polskiego dziedzictwa na wschodzie. Oczywiście możemy się uczyć od Niemców, że ja bym to raczej widział w kontekście historycznym. Znaczy, dzisiaj Niemcy wydają niewielkie pieniądze na swoje zabytki na terenie Polski, dlatego że oni właśnie zaczęli działania wiele lat temu. A jednocześnie w Polsce zaszła ta bardzo ważna zmiana społeczna, o której mówiłem. Znaczy, jak gdyby my uznajemy zabytki Dolnego Śląska czy Pomorza Szczecińskiego nie za zabytki niemieckie, ale również za nasze zabytki. Więc jak gdyby uznajemy też naszą odpowiedzialność za przyszłość tych dóbr kultury. Mamy też środki unijne, które są bardzo ważne na zabytki, które nie są dostępne na Ukrainie albo są dostępne w bardzo niewielkim procencie na projekty transgraniczne. Natomiast Polska mogłaby na przykład w ramach swojej pomocy rozwojowej przyjąć wieloletni program wsparcia czy stworzenia służb konserwatorskich na Ukrainie. Prawda? Jak ratować zabytki, kiedy państwo ukraińskie i państwo białoruskie nie mają profesjonalnych służb konserwatorskich? Powinniśmy to zrobić również w naszym własnym interesie. A jak wygląda kwestia restytucji dóbr kultury? Bo tutaj takim symbolicznym Obiektem może być rękopis króla ducha Juliusza Słowackiego, który został przedarty na dwie części. Jedna z nich jest w Ossolineum we Wrocławiu, druga w Bibliotece Stefanyka we Lwowie. I to jest taki symbol rozdarcia tych dóbr kultury. I jak wygląda ten proces restytucji? Mówiąc najkrócej, on nie wygląda. On zamarł. W 1997 roku Polska zgłosiła kilka wniosków rewindykacyjnych wobec Ukrainy. Tam chodziło przede wszystkim o Ossolineum i zabytki, które są we Lwowie. Strona ukraińska to odrzuciła. Mamy wspólną polsko-ukraińską komisję, która między innymi tym problemem się zajmuje, która się co jakiś czas spotyka, ale żadnych efektów prac tej komisji nie ma. W przypadku Białorusi my nie składaliśmy żadnych wniosków, natomiast też liczba polskich dóbr kultury ruchomych na Białorusi jest nieporównywalnie niższa niż w przypadku Ukrainy. Tak naprawdę Ukraina i Lwów, znaczy najważniejszym polskim, była już o tym mowa, miejscem zgromadzenia zabytków jest właśnie Lwów. Najważniejsze polskie archiwum historyczne, największe polskie archiwum historyczne znajduje się we Lwowie. We lwowskich muzeach są prawdziwe skarby kultury polskiej. Właściwie trudno jest dzisiaj zorganizować wystawę jakiegokolwiek ważnego polskiego malarza z przełomu XIX-XX wieku bez współpracy z muzeami ukraińskimi i lwowskimi przede wszystkim. Więc moim zdaniem sprawa restytucji jest dzisiaj nie chcę używać kategorycznego słowa nierealna, ale jest skrajnie mało prawdopodobna. A skoro tak, to być może powinniśmy pomyśleć choćby o tym, aby te polskie skarby polskiej kultury w muzeach, instytucjach ukraińskich były dobrze przechowywane. A wiemy, że one są chronicznie niedoinwestowane. Powinniśmy kształcić kadry profesjonalne ukraińskie i konserwatorskie historyków sztuki. Na ukraińskich uniwersytetach dyscyplina, taka jak historia sztuki, zresztą podobnie jest na Białorusi, właściwie nie istnieje. Więc mamy najlepiej pojęty własny interes w tym, aby to się działo. Znaczy ja akurat nie zajmuję się tak zwaną restytucją, natomiast pytanie oczywiście brzmi, co miało być przedmiotem tej restytucji. Te obiekty, które zostały wytworzone na terenie dzisiejszej Polski i w czasie działań wojennych przewiezione na terytorium Ukrainy, absolutnie to jest, powinno być przedmiotem restytucji, to jest jasne. Natomiast te obiekty, które zostały wytworzone, tworzyły podstawy kolekcji będących dzisiaj na terenie Ukrainy, takich jak nie wiem, Muzea Lwowa, czy przede wszystkim Muzea Lwowa, to są obiekty, które są związane z historią tego miejsca. I żadne prawo międzynarodowe nie przewiduje, że tak powiem, wywozu obiektów wytworzonych przez Polaków i dla Polaków do państwa, w których przesunęły się granice. My też mamy, nie wiem, sąd ostateczny Memlinga jest jednak obiektem wytworzonym przez Niemców, dla Niemców, a znajduje się na terytorium Polski. I wydaje mi się, że powinniśmy jednak myśleć o tym, że te obiekty są związane z przeszłością tych ziem i na tych ziemiach powinny pozostać. Naszym interesem jest to, żeby kiedy będą wychodziły książki o na przykład kolekcji szkła, żeby książka nazywała w zbiorach lwowskich, żeby ona się nazywała polskie szkło, a nie europejskie szkło, bo takie były jeszcze kilkanaście lat temu oczekiwania strony ukraińskiej. Ale właśnie niedoinwestowanie muzeów ukraińskich powoduje, że gdybyśmy mieli możliwość wejścia, infrastrukturalny po prostu remont takiego obiektu z zastrzeżeniem, że Galeria Malarstwa Europejskiego, które tak naprawdę jest malarstwem polskim, powinna się nazywać Galerią Malarstwa Polskiego, to są działania, które są moim zdaniem wykonalne. Wymaga to oczywiście budowania wieloletnich kontaktów i zaufania. Takie kontakty polscy muzealnicy mają i generalnie nie ma problemu z wypożyczaniem dzieł sztuki na wystawy w Polsce. Czasem to się wiąże z opłatami, no ale generalnie każdy muzeum szuka pieniędzy tam, gdzie może, każdy, zwłaszcza niedoinwestowane muzeum. Natomiast oczywiście są przykre sytuacje, jak na przykład obrazy z Żółkwi, z kolegiaty świętego Marcina w Żółkwi, które polska strona, państwo polskie zakonserwowała, które nie wróciły do kolegiaty. Tak naprawdę to jest duży problem o charakterze stricte emocjonalno-politycznym. To są największe w tej części Europy obrazy przedstawiające sceny batalistyczne, bitwy pod Parkanami i pod Chocimiem i jeszcze kilka innych, które tak naprawdę zdobiły wnętrze kościoła ufundowanego i wymyślonego ideowo przez Stanisława Żółkiewskiego. Gdyby te obrazy tam wróciły, Żółkiew miałaby naprawdę jeszcze większy potencjał turystyczny, bo obrazy są przechowane w ukraińskich muzeach, które nie mają możliwości wystawiania. Obraz, który można oglądać na dwóch piętrach, bo strop został przebity, żeby on był rozwinięty, to są sytuacje absurdalne, ale to wynika z braku po prostu zaufania. To zaufanie buduje się latami. Na Ukrainie to jest bardzo zabawne, bo każdy zabytek jest własnością państwa ukraińskiego. Tam nie ma prywatnych zabytków. Kościoły również są własnością państwa ukraińskiego, w wieczystej dzierżawie parafii jako związków wyznaniowych. wyznaniowych. Tak więc pewne działania są niezrozumiałe, dlaczego obrazy będące własnością państwa ukraińskiego nie mogą być eksponowane w obiekcie będącym własnością państwa ukraińskiego. No ale takie sytuacje też mamy, z takimi sytuacjami też mamy mamy do czynienia. Moment, w którym restaurowaliśmy obiekt, to było epitafium Adama Kisiela z cerkwi w Nowowołyńsku. Ten obiekt musiał być przewieziony do pracowni. Biskup prawosławny zgodził się na to, żebyśmy to zabrali do pracowni. Po powrocie kilkadziesiąt osób, po powrocie tego obiektu, kilkadziesiąt osób parafian zebrało się i komisyjnie, powołali własnego komisję, sprawdzili, czy obiekt jest autentyczny. Czy Polacy nie wykonali kopii, a sobie nie zabrali oryginału. Tak jak u nas mamy w Polsce lęki, czy nie wrócą żyć, odebrać tam nam majątków, które zajmujemy. Takie lęki są, zwłaszcza na Ukrainie. Wszyscy mają lęk, że Polacy ich po prostu oszukają. Że zabiorą to, co oni teraz mają u siebie najcenniejszego. Więc pijane wycieczki naszych rodaków we Lwowie krzyczące o Polski, Lwowie nie pomagają naprawić tej atmosfery. No ale pamiętajmy, Lwów był wytworzony dla Polaków przez Polaków, ale dzisiaj znajduje się na terenie państwa ukraińskiego i tego nie zmienimy, nie chcemy tego zmieniać, więc pomyślmy o tym, jak chronić to dziedzictwo i wytwory tego dziedzictwa tam, na miejscu. Wspomniane przez pana dwa obrazy batalistyczne, ten jeden był odnawiany przez dwa albo trzy lata w Warszawie. To był rzeczywiście na skalę europejską unikalny projekt konserwatorski, też bardzo drogi, około 2 milionów złotych z polskich, 4 nawet, zostało to sfinansowane. On wisi dzisiaj w zamku w Złoczowie, ja tam byłem kilka miesięcy temu i tam nawet brakuje tabliczki, że to zostało sfinansowane z polskich środków, więc też pokazuje pewną nie zawsze sprzyjającą atmosferę po stronie ukraińskiej. Natomiast na koniec chciałem powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie, czyli o Soineum, wrocławskim Soineum, które ma unikalne i bardzo pozytywne doświadczenie z pracy ze stroną ukraińską, czyli z biblioteką Stefanyka, która przed wojną była biblioteką Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Soineum wrocławskie, które odtwarza Muzeum Książąt Lubomirskich, które do wojny istniało we Lwowie, powstanie nowy budynek. I założenie jest takie, że nowy budynek będzie na wrocławskiej Starówce, natomiast dzieła sztuki, głównie malarstwo, będzie przywożone na wystawę czasowe ze Lwowa. Czyli gdyby, jak mówi dyrektor Józwenko, dyrektor Soineum, muzeum we Wrocławiu, magazyny sztuki we Lwowie, więc tutaj warto tego typu dobre doświadczenia, jakie ma wrocławskie Soineum, szerzej rozwijać. A rękopis, o którym pan redaktor wspomniał, tak jak większość zbiorów Biblioteki Stefanyka, został zdigitalizowany. Tak więc zarówno ten proces ciągle trwa, tak więc zbiory Ossolineum w formie cyfrowej będą dostępne zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, wskutek właśnie wieloletniej działalności dyrektora Józwenko, a także całego zespołu, bo tak naprawdę nie przeniesiemy tych zbiorów z jednego państwa do drugiego na trwałe. Możemy tak naprawdę tylko i wyłącznie dzielić się nimi, na ile to jest możliwe. Czyli jest jakaś nuta optymizmu na koniec. Jak rozumiem, jesteście państwo, panowie w tym względzie raczej dobrej myśli. Tak, ja myślę, że my przeszliśmy już długą drogę. 30 lat to jest szmat czasu, więc wydaje mi się, że może być tylko lepiej. A jak jeszcze znajdą się do tego pieniądze, to już będzie bardzo dobrze. A proszę jeszcze na koniec powiedzieć, jak wygląda sytuacja z cmentarzami, bo to wywołuje bardzo dużo emocji. My w Polsce wiemy, że wiele z tych cmentarzy zostało sprofanowanych, zniszczonych. Sytuacja z cmentarzami polskimi na terenie Białorusi czy Ukrainy jest tożsama z cmentarzami żydowskimi czy niemieckimi w Polsce. Te cmentarze nie mają opiekunów, nikt nie odwiedza tych grobów, w związku z tym stają się po prostu powoli, znikają. Są rozkradane na inne, przez kamieniarzy na nagrobki na innych cmentarzach. Często nagrobki służą za wypełnienie ulic czy fundamentów budynków. Taka praktyka niestety w naszej części Europy wskutek pożogi II wojny światowej zafunkcjonowała. I tak naprawdę nie ma się temu co dziwić. To tak naprawdę na nas spoczywa obowiązek pamiętania o swoich przodkach. Natomiast kiedy pracowałem w Narodowym Centrum Kultury i przygotowaliśmy badania na temat percepcji historii przez Polaków, 45. rok jest cezurą. My nie pamiętamy niczego, co było przed wojną, nie mamy z tym stosunku emocjonalnego. Więc albo pomyślimy o tym, jak społecznie chronić te cmentarze i tam po prostu jeździć, zachęcać mieszkańców tych miejscowości do wspólnego dbania, albo tego po prostu potem nie zostanie żaden ślad. Czyli apel do naszych słuchaczy, żeby jeździć na wschód, na Ukrainę, na Białoruś. Bardzo dziękuję panom za wizytę w studiu. Przypomnę, że moimi gośćmi byli pan Michał Laszczkowski, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego. Dziękuję państwu. Oraz pan Wojciech Konończuk, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. Audycję prowadził Grzegorz Górny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.